Matumaini yangu ni kwamba umuheri wa afya mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Jopo la wajumbe 11 limeundwa kwa sheria ya raisi ili kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Mengi zaidi utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Wakazi wa makao makuu ya tarafa Rango mkoani Kayanza wanaoendesha kazi zinazohitaji umeme wasema kupokea vema hali ya kupata umeme. Utajuzwa kwa nini wamesema kupokea vema, ila wasema kwamba kazi zao zaendelea zaidi. Na wasanii wanasema kukumbwa na changamoto mbalimbali kwa sababu kazi zao hazina hakimiliki. Sababu za kukosa hakimiliki ni zipi? Ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Serafin Hakizimana na tuunganisha kimitambo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Jopo la wajumbe 11 limeundwa kwa sheria ya raisi ili kudhibiti kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Jopo hilo linaloongozwa na waziri wa mambo ya ndani litashughulika hadi kikomo cha virusi hivyo nchini Burundi. Gharama za uendeshaji wa mradi huo zitatolewa na serikali kama inavyoeleza sheria hiyo. Etienne Manirakiza anatusomea mengi zaidi. Sheria hiyo ya raisi ya tarehe 22 mwezi huu kwenye ibara ya pili inaeleza kuwa kamati hiyo ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya COVID-19 itatawaliwa katika ofisi ya raisi ina makao makuu mjini Bujumbura. Mkataba wa shughuli zake unaanza siku ya uundwaji wake na utamalizika kipindi ambacho virusi hivyo vitakuwa vimekoma nchini. Mambo matano ambayo yatatekelezwa na jopo hilo: kwanza, itatoa kanuni zinazoweza kusaidia kikinga, kukomesha na kupambana na ueneaji wa virusi vya corona, kufanya tathmini ya utekelezwaji wa kanuni za kinga. Miongoni mwa mambo hayo yatakayotekelezwa na jopo hilo kuna pia kufahamisha raia hali ya virusi hivyo nchini kama vile duniani, pamoja na upelelezi kuhusu ongezeko la virusi hivyo duniani, kufahamisha serikali la kufanya ili ilitendee kazi. Ibara ya sita ya sheria hiyo ya raisi iliyotolewa tarehe 22 Oktoba inaeleza kuwa sehemu zitakazozingatiwa zaidi ni mipaka ya aridini, majini na uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye. Kamati hiyo inaundwa na wajumbe 11 ambao ni waziri wa mambo ya ndani ambaye pia ni kiongozi wake, waziri wa afya ambaye pia ni naibu kiongozi wa kamati hiyo, kiongozi wa kitendo cha habari katika ofisi ya raisi ambaye pia ni katibu wa kamati hiyo. Kamati hiyo inaundwa pia na waziri wa fedha, waziri wa ushirikiano na mataifa mengine, waziri husika na jumuiya ya Afrika Mashariki, waziri wa mshikamano, waziri wa ulinzi, katibu mkuu wa serikali, kiongozi wa chumba cha upelelezi, pamoja na katibu wa kudumu wa jopo kuu la kitaifa la usalama. Yaliyotekelezwa na jopo hilo yatawasilishwa kwenye ofisi ya raisi. Pesa zitakazotumiwa zitatolewa na serikali na wajumbe watapewa mshahara utakaopendekezwa na kiongozi husika. Ama kuhusu swali la kupambana na virusi vya corona, akieleza hali na ujili nchini Burundi hadi tarehe 8 Oktoba mwaka huu, rais wa Burundi alijuza kuwa mchakato wa kupambana na COVID-19 umesha gharimu karibu ya milioni 4 dola ya Marekani. Alijulisha pia kuwa katika tarafa 119 za nchi nzima kutajengwa vituo vya kupambana na mlipuko huyo kwa karibia milioni 45 dola ya Marekani, sawa na karibia bilioni 80 pesa za Burundi. Etienne Manirakiza, shukran. Wakazi wa makao makuu tarafa Rango mkoani Kayanza wanaoendesha kazi zinazohitaji umeme wanasema kupokea vema hali ya kupata umeme. Wanaeleza kuwa tangu wafikishiwe umeme mwaka wa 2014 wananufaika mno, hali inayofanya familia zao kuendelea zaidi. Deus Babaho Kubwayo, katibu tarafa, naye pia anaeleza kuwa uchumi wa tarafa anayoongoza ulipanda hadi asilimia 26 kupitia kodi na ushuru vinavyotolewa na raia hao. Patrick Sengiyumva anaeleza zaidi. Raia wasemao kunufaika kutokana na kupatikana kwa umeme katika eneo la makao makuu ya Rango na karibu ya hapo tangu mwaka 2014 ni haswa watumiaji wa vifaa vya kutwangia mbegu za mavuno mbalimbali, vinyozi pamoja na wanaofanya kazi za kutengeneza vyuma. Na raia wengine wa eneo hilo ambao hawafanyi kazi hizo wasema kufikiwa na tendo hilo la usambaji wa umeme katika nyumba zao. Wanathibiti kuwa kabla ya kupewa umeme walikuwa na changamoto kubwa za kuchaji rununu zao, kunyole wa pia na kupata unga kutoka mbegu za mavuno ya mashamba yao. Raia hao wasema kwamba zamani walikuwa wanahudumiwa kwa hayo baada ya kufanya usafiri mrefu wa kwenda katika tarafa jirani au mikoa mingine karibu kama mikoa ya Muramvya na Gitega. Umeme huo walioupewa waendelea kubaini raia wanaoishi katika makao makuu ya tarafa Rango, kusaidia pia hata watoto wao ambao ni wanafunzi kuandaa vizuri mitihani na kazi nyingine wanazozipewa shuleni. Aidha, raia hao wafanya biashara pamoja na wale wasio wafanya biashara wanuhonikia bei hali ya malipo ya umeme ya kila mwezi. Kulingana na hilo, wanaomba wahusika kufanya yawezekanayo ili kuwepo vifaa vitakavyokuwa vinawasaidia kujua vyema malipo sahihi ya umeme uliotumiwa bila ya dosari. Deusi Babaho Kubwayo, kiongozi wa tarafa Rango, yakiri mchango wa umeme huo kimaendeleo tarafani mwake mpaka ongezeko la mapato ya tarafa kwa 26% kilinganisha na wakati ambao umeme ulikuwa bado kupatikana. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiyumva, shukran. Waziri wa kwanza anawasilisha kwa baraza la bunge na baraza la seneti walioungana miradi mikubwa mikubwa itakayotekelezwa na serikali mwaka wa 2020 kwenda 2021. Miongoni mwa miradi hiyo inayowasilishwa na Alain Guillaume Bunyoni kuna kutekeleza kesi, hasa kesi za wahusika katika uharibifu wa mali za serikali ambao utatekelezwa na Wizara ya Sheria, na hamasa kwa wakimbizi kurejea nyumbani, mradi utakaotekelezwa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Jelaze Ndabirabe, kiongozi wa baraza la bunge, anasema kuwa wabunge watamtaka waziri mkuu aeleze namna miradi hiyo itakavyokuwa imetekelezwa baada ya miezi sita. Jean-Marie Vianenge Ndakumana anadadavua zaidi. Akiwakilisha miradi iliyopewa kipaumbele na serikali ya Burundi katika baraza la bunge na seneti, waziri mkuu amefahamisha kwamba miradi hiyo itatekelezwa kwa kupigia mfano mkakati wa maendeleo ya taifa utakaotiliwa manane tangu mwaka 2018 hadi mwaka 2027. Waziri mkuu Alain Guillaume Bunyoni anaeleza kuwa miradi ya kudumisha maendeleo katika ngazi ya kimataifa haitatupiliwa mbali kwa lengo la kufanikisha operesheni hiyo. Katika ukurasa wa sheria, waziri mkuu anaeleza kwamba baraza kura wanasheria litaundwa upya pamoja na kesi zilizokatiwa mahabusu ambazo zitatiliwa manane. Waziri mkuu amejulisha kwamba wafanyakazi wa serikali wasiotekeleza wajibu wao sivyo ndivyo kwa kujihusisha na vitendo vya uporaji wa mali ya serikali na ufisadi kuwa wataadhibiwa kulingana na sheria. Akieleza kwamba yeyote ambaye atapatikana na hatia akiharibu mali za serikali ataadhibiwa kwa niaba yake. Kulingana na majukumu yanayotiliwa manane na Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama na Maendeleo ya Jamii, Alain Guillaume Bunyoni amefahamisha kwamba jitihada za kuendeleza vyama vya mashirika zitaendelea nchini kote pamoja na kuhamasisha wakimbizi walioko ugenini ili waweze kurudia nchini kwa hiari yao, akibaini kwamba amani, usalama na mshikamano vimeshamiri nchini kote. Jambo jingine alilozungumzia linahusu Wizara ya Usalama, na jambo hilo ni kufanya sensa ya mashamba yote ya taasisi ya kuimarisha usalama ili mashamba hayo yasiwe miliki za watu binafsi. Kwa mujibu wa Daniel Gerasse Ndabirabe, spika wa bunge, amedadisi kwamba baada ya miezi sita serikali italazimishwa kutoa ripoti rasmi ya namna miradi hiyo inavyotekelezwa, na mikakati hiyo ilianza itaanza kushughulikiwa tangu mwezi Juni mwaka huu 2020 na itafikia tamati mwezi Juni mwaka ujao 2021. Ja Marivyane ngenda kumana katika ukurasa wa sanaa, wasanii wanasema kukumbwa na changamoto mbalimbali kwa sababu kazi zao hazina hakimiliki, hali inayopelekea ongezeko la watu wanaoiga kazi zao na kuwafanya kushindwa kuishi kwa kazi hizo. Kiongozi wa muungano wa wasanii kitaifa anajuza kutafuta wahusika ili kutekeleza sheria ya hakimiliki. Ni habari Arthur Kavabuchi kutoka Gitega, inaletwa kwako na Romwald Niyo Yabivuze. Wasanii hao wanasema kuwa haki ya kazi zao za ubunifu haihifadhiwi kwa sababu watu wengine wanaziiga kiholela hata kuwaingizia mapato. Kiongozi wa shirika la vijana Dutezimbere Ingoma z'u Burundi mkoa ni Gitega ni mmoja wa wale waliofanya sanaa kazi yake ya kila siku. Prosper Ndachaisaba anatoa mfano wa watu wanaoweza kutazama mchoro wa picha fulani na kwenda kuiga na hata kuiuza kwa msingi kuwa hakuna sheria inayolinda mali ya msanii. Kufuatia hayo, aliyeiga picha au kazi ya sanaa anaitoa kwa bei ndogo, hali inayopelekea kazi za msanii halisi kutonunuliwa. Hata hivyo, bwana Ndachaisaba anakiri kuwa na taarifa kwamba wizara ilichukua swala hilo mikononi. Pembeni na hayo, anafahamisha kuwa jambo hilo linawaletea matatizo kwa sababu wao wanatozwa ushuru na tarafa pamoja na mamlaka ya mapato kwa kazi zao. Wanaomba serikali kuunda sheria ya haki miliki kwa wasanii. Kwa upande wake, kiongozi wa muungano wa vijana wanaofanya kazi za kisanaa zinazohifadhi mila na desturi anabainisha kuwa wanajadiliana na wahusika ili sheria ya haki miliki iliyosainiwa ianze kutekelezwa. Hivi karibuni, viongozi wanaowakilisha wengine katika muungano huo kutoka mikoa yote walikutana mjini Gitega ili kutathmini namna ya kufundisha kazi za kisanaa vijana waliohitimu masomo ambao hawana kazi. Romwald Niyo Yabivuze. Chama cha wakaji mikate wenye uwezo wa kawaida kinatiwa wasiwasi na upandaji bei wa unga wa ngano pamoja na upandaji bei wa mafuta ya kupikia ambao kwa mujibu wao huzorotesha kazi za uokaji mikate. Katika kipindi na wanahabari Alhamisi, maoni ya kiongozi wa chama hicho yanaashiria bei ya mkate kupanda kufuatia hali hiyo. Anaitaka serikali kutayarisha mifuko ya kufungia mikate isiyo ya plastiki sokoni. Mengi zaidi na Moize Misako. Katika mkutano na waandishi wa habari wanaojumuika katika shirika la watengenezaji wa mikate, wanasema kusikitishwa na mazingira yasiyoridhisha ambayo wanafanyia kazi ndani yake. Wanasema kwamba bei ya bidhaa mahitaji kwa kazi yao imepanda bei. Wafanya biashara ya ngano unapanda ovyo, unapanda kwa kasi muda kwa muda, mifuko twa kufunga inakuwa sasa ni matatizo juu ya matatizo. Mafuta yamepanda, unga umepanda, chumvi imepanda. Kando na changamoto hiyo, wanasema kukabiliwa na uzito wa kupata vifurushi vinavyoweza kuoza vinavyofaa kwa kuhifadhi bidhaa zao. Si hatukutegemea kwamba watakuja kamata hatua pamoja na tule twa kufunga mikate. Hiyo kwa kweli hatukutegemea. Laiti tungetegemea pale, tungejifunza mapema. Na ndiye maana shirika letu tulivyoanza kuona mambo yanabadilika na sisi hivi tunaenda tunajifunza vipi tufanye. Lakini wajifikirie vipi mkate na wenyewe utabaki nafasi yake. Katika shirika hilo wanahofia kupanda bei kwa mkate. Mwenyekiti wa shirika hilo anasema kuwa kuna wale ambao tayari wamesitisha kazi zao. Mariam Daisenga anaitaka serikali kuingilia kati ili kusiwepo kupanda bei kiholela. Tunapiga debe kwa serikali yetu iwe makini na sisi iweze kutunga mkono kwa sababu mkate hauwezi kubaki pale pale na hali vitu vinapanda kwa kasi. Ndio maana tunajitahidi, tunaomba kwa kweli watusikie. Na ikiwa tutaweza kupandisha kamkate na si kadogo. Si kwa sababu sisi tunatumika na raia hatuwezi kupanda kwa kazi. Shirika hilo la watengenezaji wa mikate wameadhimisha sikukuu ya mkate duniani kwa mara ya kwanza, sikukuu ambayo huadhimishwa Oktoba 16 kila mwaka. Sikukuu ya mkate duniani. Hongereni kwa Burundi kuianzisha. Naam, na dakika 36 ndizo zimekwisha ponyoka mara baada ya 7 kamili ndio mwisho wa taarifa ya habari. Zangu shukrani ni kwako kuwa nami. Nimshukuru Hakizimana Serafin ambaye ameniunganisha nao kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosikika katika taarifa hii ya habari, mimi ni Omer Nduayo.